mobalinga na lingi ye alingi ngateo dongo pokwanga na luka ye amola na teo na luka makambo na moni suka bolingo ngala leli venise yende etwale ya lamo pesa ngai chance mobali azonga ndako nana kosalisa ngai yo nakomi kotelengana nana kobikisa ngai yo nakomi kotelengana nana kosalisa ngai yo mama mama mama, mama. Nana kobiki sanga yo na komi mitelengano Nana kosali sanga yo mama mama mama Na komi koluka luka yo mama mama Na komi kolanda landa yo mama mama Nana komi zoba serio Nana komi yo mama mama Nasili sikicha sanyo so koluka yo Nasili siki chasa nyoso koluka ye Nako mi koluka luka, koluka luka yego Nako mi kolanda landa ye, kolanda yego sheri yo Bolingo ele kinga yo mama Bozo bae bae nga yo sheri Nasili siki chasa nyoso koluka ye Nasili siki chasa nyoso koluka ye Nako mi koluka luka yo Mama mama mama na komi kolanda landa yo oh mama mama mama ngana komi zoba serio ngana komi yo mama mama nasili sikichasa nyoso koluka yo nasili sikichasa nyoso koluka yo ngana sara ninyo sheria kiminga bampangyo natuni baninga balobi sheria kaifa na ma Na komi Panama, sheri azongi Kinshasa o, na komi Kinshasa, ngana moni ete o, na suka wapyo, mobali nalingi motema, na sala ninyo, bakomi kose kanga pampangyo, na silisi Kinshasa nyonso koluka e, na silisi Kinshasa nyonso koluka sheri. Na komi koluka luka yo, mama mama mama, na komi kolanda landa yo, oh mama mama mama. Ngana komi zoba serio Ngana komi yuma mama Nasili siki chasa nyoso koluka ye Nasili siki chasa nyoso koluka ye Thank you.